Марына Весялуха. Аднойчы мае вершы надрукавалі ў часопісе «Дзеяслоў». У ім, як ведаеце, правапіс дастаткова спецыфічны для непадрыхтаванага чытача. Сумесь тарашкевіцы і наркамаўкі. Публікацыя сталася сапраўднай падзеяй для маіх бацькоў. Мы жывем у аграгарадку, мама працуе лябарантам у нашым шпіталі. І кожнаму, хто да яе заходзіў у гэты дзень на працы, дэманстравала мае надрукаваныя вершы. Адзін мужчына ў яе спытаўся: «А чаму слова «крэсліць» напісана «крэсліць»?» З мягкім знакам пасля «с». Жанчына, выхавацелька дзіцячага садку, якая прысутнічала ў гэты час у мамінам кабінэце, адказала: «Ты што, не ведаеш? Гэта ж па-стараславянску!»